miłości prawie wszystko. Nie o ziemskiej miłości, nie o poszukaniu, ale o Bożej miłości, prawdziwej miłości. Tak jak napisane w liście do Koryntian. Wciąż mówimy, że kochamy, lecz my miłość zabijamy. Ciągle w kimś się zakochujesz, lecz miłości nie znajdujesz. Bardzo często oszukujesz i bliźniego miłość psujesz, bo panuje zakłamanie i miłości zaniedbanie, zaniedbanie. Mówić o miłości trzeba w sercu twym szczerości, w każdej twodze i radości umiej znaleźć coś z miłości. Gdy ktoś mówi, że miłuje, zła w tobie nie znajduje, choćby nawet nie od razu. Przyjmij miłość bez urazy. Bez urazy. Odnaleźć to coś w sobie, żaden problem nas nie zrani, gdy będziemy też kochani, więc nie czekaj, już nie zwlekaj. Niechaj miłość się pocieszy, każde zło naszego serca. Święta miłość niech rozgrzeszy. Niech rozgrzeszy. Życie przeżyć, trzeba w miłość ciągle wierzyć, więc nie czekaj, podaj rękę, dzielmy razem to, co mamy, bo to człowiek jest człowiekiem, kiedy kocha być kochany. Miłości, miłości bym nie miał. ktoś moje ciało, ciało wystawił na spalenie. Lecz miłości, miłości bym nie miał. Oj, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Tylko ona, ona nie zazdrości. Nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wierzy. Mogę z Bogiem żyć, mogę z Bogiem żyć, mogę z Bogiem żyć.